Kabla ya kufika mwisho, kwanza kabisa Waislamu natakuwa tutanabahi, na bila shaka tumeshatanabahi, na mnatakiwa mjue kwamba Mashia hivi sasa wanahaha kwa sababu wameshikwa pabaya pale ambapo wao walikuwa wanakuja spidi wakiwatukana masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuukebehi Uislamu. Sasa imefikia pahala yale maovu yao yamefichuliwa, wanahaha kuanza kubadilisha sasa kwamba sio sisi hatutukani. Ane? Wao walikuwa wanatukana na wanafanya juhudi zote kuhakikisha ile kwamba masahaba ni wabaya, walikufuru, washenzi, kadha wakadha wakadha. Sasa baada ya kuona kwamba watu wameshtuka na Waislamu wanaamshwa, wanaambiwa jamani, hawa watu si wazuri, mbona nyinyi mnataka kufanya umoja na hawa watu, tunakuoneni mnashirikiana nao, mko nao, mbona hivi? Hawa watu wako hivi. Sasa hivi wanaanza kubadilisha. Wanapita na wao kila pahali wakisema jamani, sisi hatutukani maswahaba. Tunawapenda, tunawaheshimu. Ndio kauli ambazo wanatumia hivi sasa. Kwa hivyo ndugu zangu wa Islam, tutanabahi, hawa watu ndivyo walivyo, na pia wana jambo la itikadi ya kuficha imani yao pale ambapo wanaona kwamba wanafichuka. Wakiona wanafichuka, basi wanaficha ya ile imani yao, yale makucha yao wanayaficha, anadhihirisha kujionesha kama yeye yuko sawasawa na wewe na yuko kama wewe tu. Ndio anakuja anasema sisi tunashirikiana na nyinyi katika kadha, mashehe fulani, shekhe fulani alipita, shekhe fulani alipita, hajawasema mashia vibaya, na sisi tuko na nyinyi, hamtuone, tuko pamoja, kadha wa kadha. Hii yote ni kutaka kutufunika. Sasa tunawaambia mashia, blanketi lenu sasa limefunuka. Blanketi lenu ambalo mmewafunika Waislamu limefunika, limefunguka. Sasa mjitayarishe tena upya, labda mkajiandae upya ili kuanza kufunika tena Waislamu. Sasa hivi atakuja hapa inshallah, tunamkaribisha Abu Abdusalam, yeye atakuja kutoa shukrani kwa viongozi wa msikiti huu na neno la mwisho la ufungaji wa nadwa hii katika msikiti huu. Fali atafadhal, mashkura. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muda umeyoma na faida kubwa imetolewa na mashekhe, jazakumullahu khaira. Na haya maneno ya mwisho Sheikh Riyadh kwamba lile blanketi lishafanya nini? Lishafunuliwa. Inshallah Allah kama tuwafikisha, tutaenda hivi mpaka Ashura, na kipindi cha Ashura yani mfungo nne kuanzia mwezi mosi mpaka mwezi kumi, ambapo hii mwezi kumi hii ya Ashura ina matukio mawili katika Uislamu. Kuna tukio la Allah tabaraka wa taala kuwanusuru wana wa Israeli wakiongozwa na Musa alayhi salam kutoka katika mikono ya Firauni, na vile vile hii mwezi kumi katika mwaka wa 60 au 61 aliuawa Hussein ibn Ali ibn Abi Talib radhiallahu ta'ala anhuma, ambapo siku hizi kumi katika mikesha ya Shia ndio siku ambazo matusi ya aina zote yanafanyika. Na mwaka huu utaandaa waandishi wa habari vijana wa Kiislamu kwa ajili ya kwenda kuchukua clip ya yale matusi katika hauzati zao zote katika nchi hii, sio jiji hili, nchi hii Tanzania kwa ujumla. Vijana wetu waandishi wa habari wataenda kuchukua kwa muda siku kumi katika ile mikesha yao. Baadaye hizi CD zitatoka, zitagaiwa watu waone ndani ya nchi hii, wale ambao wanapinga kwamba bwana, wanaowatetea kwamba bwana hawatukani maswahaba, wanatukana maswahaba ni vitabu tu. Angalia, hii ni jahal murakab. Vitabu ndio vinatokana na maswahaba, lakini wenyewe hawatokani na maswahaba. Hivi vitabu vyao vimeshuka kutoka nini? Kutoka wapi sijui huko? Sardabe au Karbala? Vitabu vimeandikwa na wao? Almuhimu hili insha Allahu taala linakuja. ili kuthibitishia kuzidi kuthibitishia umma. Mage tumeweka vitabu vya Kiswahili ambao vimeandikwa na mashia hapa nchini, tunapanda wote mwendokasi, pantoni, daladala, vitabu vya wale wa Arabu na vitabu vilivyoandikwa na Furusi, Furusi vikafanywa tarjama kwa Kiarabu ili kuonesha bwana. Sio hivyo tu, bali maneno ya maulama. Sisi siku zote tunadai kwamba sisi ni mashafi. Sasa wale maulama kuanzia Muhammad ibn Idris Shafi mwenyewe mpaka maulama wa karibia zama za karibuni Shafi, wote wamedhihirisha hilo. Alafu anakuja mtu anatetea. Sasa anafuata madhehebu gani? Ina maana hii ni madhehebu mpya alikuwa nayo ya kutetea. Almuhimu maneno ni mengi. La mwisho, tunashukuru waumini pamoja na uongozi wa msikiti ukiongozwa na imam kwa nafasi hii. Licha kwamba nafasi hii yote ni kazi zetu sote kufanya dawa hii, makhatibu, mashehe, maalim, lakini pata nafasi ya kuweza kuongea na Waislamu, kuwazindua na kukaribishwa kama hivi. Wallahi sisi hatuna cha kuwalipa isipokuwa ni kuombea dua Allah tabaraka wa taala awabariki na ajalie mema yao katika mizani ya mema. Lakini kuna jambo mimi nimeona niligusie. Msikiti mashallah katika eneo hili la Mji Mwema, Mji Mwema ni katika miji ya Kiislamu ya kale. Na ukitaka kujua kwamba huo ni mji wa kale wa Kiislamu, rejea katika yale makaburi, kasome zile tarehe. Mwaka 2003-2004 ndugu yetu mmoja alifanya bahthi, yani research ya kuangalia mji wa Kigamboni, na kuonja kwamba kujaribu kurudisha nyuma toa kupatikana Waislamu. Ilikuwa ni jambo gumu kwa sababu Uislamu uko muda mrefu mno na mji ni muda, ni mji wa muda mrefu mno. Lakini nikapata wazo wakati tuko Madina, akasema ni kuenda kuangalia katika makaburi yanaweza akasaidia kurudisha nyuma zile tarehe. Na kweli kuna makaburi mengi ambayo Kigamboni ni makaburi ya kale zaidi kuliko makaburi mengi katika nchi hii, ukitoa labda Bagamoyo, Kilwa na Zanzibar. Kwa hiyo kuonyesha kwamba hii ni miji ya kale kwa Waislamu. Lakini si hivyo tu, bali Allah tabaraka wa taala akawa amejalia neema na kheri, ukapatikana msikiti huu, msikiti mzuri mashallah taala, mkubwa ambapo katika maeneo mengi sana ndani ya nchi hii ambapo sisi tumetembea hakuna msikiti kama huu ambao umejengwa kwa ufanisi na wenye holi hili. Hii sehemu musalla iko wazi kabisa, nzuri sana. Lakini cha kusikitisha kwamba waswaliji hamna. Mimi leo tuliposwali magharibi nilitoka nikaanza kuzunguka huko mtaani. Hivi ni anga hivi na maana hii, kwani hapa hakuna majumba? Sikuwebe magharibi ni karibu, kwani hakuna majumba? Au ni katika ile mitaa ambayo majumba nyumba moja, kuna baadhi ya mitaa hapa Dar es Salaam nyumba moja ina familia ya watu watano. Baba, mama na watu wanne na watoto wawili. Watoto wawili hao wawili wote wako boarding. Mmoja yuko Botswana, tufahamia na mmoja yuko London anasoma. Baba na mama akitoka kwenda katika kazi zao nje za nje au vanchini, nyumba inabakia na msichana wa kazi na kijana ambaye anakata bustani. Sasa maeneo haya ile misikiti yake hamna watu, kwa sababu yale majumba ni mazuri, makubwa, mahekalu mazuri kabisa, hayana watu. Sawa, ndani yake wamejaa hawa msichana wa kazi na vijana, na vile vile kuna mbwa watatu. Kuna mbwa ngapi? Mbwa watatu ambao wanalilinda ili jumba hili. Kwa hiyo fedha zinaenda hiyo na nyumba inakaliwa, nyumba inakaliwa na mbwa. Simfahamiana watu wameacha kuzaa, wanafuga mbwa. Lakini nilipokuja katika mitaa hii kuangalia, ni mitaa ambayo ni ile ya kwetu sisi Uswahilini. Sisi tumezoea wenyewe kwetu Uswahilini, kuna baadhi ya nyumba zetu, nyumba moja inakaa watu 50. Shahesabu nyumba Bungoni, kwa nakaa Bungoni. Nyumba tulikuwa tumehesabiana tuko watu 50 na nyumba. Ina maana katika mitaa mitaa ile ninazungumza, ukiangalia watu 50 hizo ni takribani, hizo ni nyumba 6 au 7 au 8 ndo wanakaa watu wa namna hiyo. Lakini ukuta nyumba moja ina maana wanakaa watu wengi sana. Sasa kama ni hivi na wote ni sisi Waswahili ama ni Waislamu, waumini wako wapi msikitini? Msikitini hamna watu. Wakati huo huo asilimia 70 ya wakazi wa Tanzania ni vijana. Vijana haonekani misikitini. Kwa nini? Sasa nimejaribu kuleta kwa usulubu huu kwenda challenge na kujaribu kuonesha ile hali halisi, jukumu tulokuwa nalo maduati, mashehe, maimamu, makhatibu na wali wa madaris, kuhusu changamoto kwa msikiti huu. Kwa nini haona watu na huko katika kitovu cha mji wa Kiislamu? Tumeswali jana, leo tumeswali hapa swala ya magharibi, tumeswali watu 240 au 250, baina ya 240 na 250 ambao tumeswali hapa katika swala ya magharibi. Tumeanza watu, tumeanza swala hapa takriban watu 100 kama na 40 50. Baada tulipomaliza tukaongezeka safu moja na robo. Sasa na safu moja katika maombile yetu sisi ya kibantu tunakaa takriban watu 80 kwa maombile yetu. Ina maana aina al-musallun, wako wapi wenye kusali? Waumini wako wapi? Imejengwa msikiti mkubwa ikitarajiwa ni eneo la Waislamu, msikiti ujae waumini. Sasa hali kishatokea namna hii, cha kufanya ni nini? Cha kufanya ni kusimamia da'wa, watu kukumbushana na kulinganiana, kuletana msikitini ili kwanza tupatikane zile swala, swala tano, mengine atafuatia, mengine watu watasikia khairi katika hutuba na mawaidha watasikia na watashika dini. Lakini tukiacha hivi, ina maana kiasi siku tutaendelea kupungua kwa kweli. Nimepita katika mabanda, pembe kuna mabanda Waislamu watupo kwa biashara. Nimeangalia pita nyuma huko, pita kule, kiangalia kote ni Waislamu, kuna kupita Waislamu lakini waumini msikitini hamna. Kwa hiyo huu ni ukumbusho kwa sote, kuanzia viongozi wetu wa msikiti, sisi wenyewe wageni na waumini kwa jumla, kila mmoja fanya juhudi kuwaleta ndugu zake, watoto wake, familia yake ije msikitini. Wa hasa tena swala za jioni, alasi, magharibi, isha, watu washerejea katika shughuli zao za kila siku za kujitafutia kipato. Kwa hiyo kwa ni ukumbusho wangu katika hili, kwa ni fadhakir fa inna dhikra tanfa almu'minin. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.